الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين. عزيز المؤمنين، asil Müslümanlar, derse girmeden önce yine iki hususu açıklayıp öyle başlayacağız. Birincisi, Allah-u Teala nasip ederse kardeşlerimizin daha ziyade uzak yerlerden gelen ailece kadın erkek uzak yerlerden gelen kardeşlerimiz ikindiden sonra vaaza iştirak etmiş oluyorlar ve vaazdan sonra da akşama kalmış oluyorlar ve evlerine dönünceye kadar bir hayli gecikiyorlar. Bu da çeşitli sıkıntılara yol açıyor. Bu sebeple zaten yakında olanlar için hiçbir mahzur yok. Uzaktan gelenler için de münasip olabilmesi için bundan böyle derslerimizi yine pazar günü olmak şartıyla öğle namazının peşinden yapacağız. Öğle namazı bitecek tıpkı şimdiki gibi, hemen öğle namazının arkasından derse başlayacağız. Birincisi bu. İkincisi de burada Allah-u Teala hamdü senalar olsun Mevlamıza, lütfetti, ihsan etti. Sizleri bize, bizleri size iman rabıtasıyla, İslam rabıtasıyla bağladı ve bir ders halkası meydana geldi. Ve ayrıca bu mübarek camimize çok sevdiğim bir hoca efendi, hocam da İmam ve Hatip olarak görevlendi. Mekke-i Mükerreme'de, Beytullah'da beraberce misafir kaldığımız, fevkalade ruhen muhabbet taşıdığım bir hoca efendi de geldi. O da bütün gayretiyle sizlere bir şeyler anlatmak için çırpınmakta. Cenab-ı Hak kendisini Habibullah'a yar etsin inşallah. Böylece güzel bir halka, güzel bir muhabbet, cemiyet, cemaat meydana geldi. Olabilir ki buradaki bu cemaatin samimi, coşkun bir hareket içerisinde gayet güzel bir cemiyet haline, cemaat haline gelmesini çekemeyenler, istemeyenler olabilir ve bir tertip hazırlayabilirler. Dışarıdan herhangi bir insan gelir, hiç manası yokken, hiç alakası yokken bir gürültü, bir patırtı çıkartırlar ve dışarıda bir takım bir şeyler olur. Müslüman kardeşlerimiz de heyecanlıdır, bir an sabırsızlık yaparlar, karşı koyarlar ve bir kişinin bir burnu kanar, bir hadise olur, bir şey çıkar, bunu da bahane ederler ve buradaki vaaz halkasını dağıtırlar, bu cemaati dağıtırlar. En ufacık şeyi bahane ederler. Çok şeyler olmaktadır. Siz de görüyorsunuz, duyuyorsunuz. Böyle bir şey olması halinde Müslüman kardeşlerimiz en ufak bir hadiseye meydan vermemek suretiyle hemen o çılgını, o tertipçiyi yahut yaramaz insanı, ne olduğu belli olmayan şahsı gayet münasip kelimelerle, tavırlarla, edalarla hemen alacaklar, dışarıya çıkaracaklar. Dışarıdaysa yolun ötesine götürecekler ve sessizce hadise bitecek. En ufak bir tertibe kurban gitmeyelim. En ufak bir hadiseye o mübarek topluluğu ve halkayı dağıttırmayalım. Kanunlara, nizamlara, sıkı yönetime saygılı olalım ve inşallah kanunların içerisinden bir zuhur meydana gelecek ve İslam Türkiye'ye baştan başa hakim olacak. Ben bunu görüyorum. Allah'ın lütfuyla şu güneşin ışıklarının caminin içine girişini gördüğüm gibi istikbalde bütün Türkiye'ye İslam hakim olacak. Bunu göreceksiniz. Ama şimdi ufak tefek gürültülere, anarşizme, bir takım sapıklara, katıklara, çılgınlara, tezginlere, şaşkınlara katiyen pabuç bırakmayacağız. Kanunlara, nizamlara, emniyete, asayişe, sıkı yönetime saygılı bir hava içerisinde kanunların içerisinden bir İslami zuhur bekleyeceğiz. Allah'ın lütfuyla. Bu hususlara da dikkatinizi rica etmek suretiyle geçiyorum. Efendiler, aziz kardeşlerim, geçen dersimizde Hicret-i Nebeviye'nin devamında Resul-i Zişan Ahmed-i Mahmud-i Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin Medine'ye intikal eder etmez yaptığı ilk işi anlatmıştım ve bu da İslam kardeşliğiydi. Muahatul İslam, bütün kitaplarda var. Muahatul İslam veya Uhuvvetul İslam, İslam kardeşliği. Hemen Medineli Müslümanlarla, ki onlara Ensar deniyordu, Mekkeli Müslümanları, ki onlara da Muhacir deniyordu, onları hemen İslam kardeşliği antlaşması, muahedesi altında onları sımsıkı birbirine bağlamıştı. Kardeşlik tesis etmişti. Hatta mallarına ortak olmuşlardı. Son gelen ayete kadar bir Medineli Müslüman ölürse onun malına Mekkeli Müslüman ortak oluyor, mirası oluyor. Hukuken böyleydi. Bu noktaya varıncaya kadar kardeşliği perçinlemiştir Resulullah. Her şeyden önce ama. Şimdi dikkat ediyor musunuz? Vallahi ve billahi bir tecelli meydana geliyor. Farkında mısınız? Meydana gelen olaylardan sonra şimdi radyoda, televizyonda, gazetelerde dikkat ediyorum. En yüksek devlet memurundan en küçüğüne kadar herkes kardeşlikten bahsetmeye başladı. Kardeş olalım, kardeş olmamız lazım, yazıktır, günahtır diye birbirimizi öldürüyoruz. Kardeş, kardeş, kardeş. Bu ne büyük tecelli Allah'ım! Bu ne büyük tecelli Allah'ım! Artık kardeşliği bir zaruret olarak görmeye başladılar. Bu neye benziyor? Suyu arıyorsunuz. Hani suyu aramak bir zaruret oluyor, suyu aramaya başlar başlamaz artık suyun kaynağına doğru gitmeye başlıyorsunuz. Suyu arayan adam, suyu aramak sevdasına düşen bir adam, o suyun kaynağını mutlaka bulacaktır. Şimdi kardeşliği bütün Türkiye aramaya başladı. Kardeşliğin kaynağı Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Onu bulacaklar. Herkes Muhammed'e mutlaka bağlı kalacaktır. Aleyhissalatü vesselam. Kardeşliğin kaynağında Cenab-ı Mustafa duruyor. Onu bulacaklar çünkü kardeşliği aramaya başladılar. Bütün politikacılar, bütün parlamenterler, bütün profesörler, bütün dertler kardeş kardeş demeye başladı. Kardeşliğin müessisi, kardeşliğin müeddisi, kardeşliği ortaya koyan iki cihanın güneşi Muhammed-i Emin'i bulacaklardır. Türkiye Müslüman kalacak ve Türkiye'de İslam'dan başka hiçbir şey sökmeyecektir. Tecelli başlamıştır. Endişe etmeyiniz, sakin olunuz, şuurlu olunuz, sıkı durunuz, Allah'ın hükmü gelecektir. Kardeşlik. Efendiler, bu İslam kardeşliği en evvel Medine'de Yahudilerin dikkatini çekti. Bakın şimdi, ayet ayet ortaya koyacağım hadiseyi. Hepsi ilmi, fikri, tefsirler. Kaynuka oğulları diye büyük 3 tane Yahudi kabilesi var Medine'de. Şimdi bunlar tabi eskiden beri Medine'ye yerleşmişlerdi, saltanat sürüyorlardı, ticareti ellerinde bulunduruyorlardı, ziraatı ellerinde bulunduruyorlardı, Medine'yi sömürüyorlardı, Medine'yi sömürüyorlardı. Şimdi bütün dünyayı olduğu gibi. Rasul-i Zişanımız İslam kardeşliğini ortaya koyunca şöyle bir hadise zuhur etti. Bakınız, anlatıyorum. Yaşlı bir Yahudi, yaşlı, bütün kitaplardaki ismini zikrediyor. Mirsaş bin Kays, Mirşas diye bir adam, Mirşas, ne korkunç bir Yahudidir bu İslam tarihinde. Mirşas bin Kays, Kays'ın oğlu Mirsaş namında birisi, yaşlı bir Yahudi. Öyle bir Yahudi ki içinde Allah'ın dinine, Allah'ın Resulü Muhammed'ül Emin'e öyle bir kin, öyle bir düşmanlık taşıyor ki vücudundan bir kıl çekseniz bu Yahudinin, o vücudundan çektiğiniz kıldan Allah düşmanlığı damlıyor. Resulullah düşmanlığı damlıyor. Mirşas bin Kays, ne müthiş Yahudi. İslam kaynakları buna çok kıymet ve mevzu üzerine çok duruyorlar. Bir gün Medine'de bu Yahudi yaşlı bir yerden geçerken bakıyorlar ki birbirleriyle kardeş olan Evs ve Hazreç kabileleri, Müslümanları, Evs ve Hazreç namında Araplardan iki büyük kabile vardı Medine'de biliyorsunuz. Bunlar Yemen'den gelmişler. Seyyül Alim sebebiyle gelmişler. İki büyük kabile, anaları babaları bir olan büyük iki kabile, Evs ve Hazreç. Bu iki kabilenin Müslümanları bir araya gelmişler, o kadar samimi, o kadar kardeşti. Böyle candan kardeş olmuşlar, konuşuyorlar, kucaklaşıyorlar, samimi, saygılı, birbirini seviyorlar. Bu manzarayı görür görmez o korkunç Yahudi, Mirşas bin Kays, yaşlı ihtiyar Yahudi, o manzarayı gördükten sonra geldi Yahudilere dedi ki, bakın aynen şöyle söylüyor. Arkadaşlar diyor, bu Muhammed denen adam, haşa, o tabi inanmıyor, böyle hitap ediyor. Bu senelerden beri birbirine düşman olan bu iki kabileyi, Evs ve Hazreç kabilelerini kardeş yaptı, şimdi gelirken gördüm diyor. O kadar saygılı, samimi, candan, yakın, ciğerden kardeş olmuşlar ki bunları kimse koparamaz. Müslümanlar burada birlik olduğu müddetçe, bu İslam kardeşliği böyle devam ettiği müddetçe, bunlar birbirine sarmaş dolaş olduğu müddetçe Yahudilere Medine'de yer yok. Yahudilere Medine'de yer yok. Ben istikbali tehlikeli görüyorum. Derhal ne yapıp yapalım bu İslam kardeşliğini parçalayalım, Evs ve Hazreç kabilelerin arasına fitne sokalım, bunlar eskiden olduğu gibi birbirini yemeye başlasınlar, tekrar eski kan davaları, eski ölümler, kıtaller, yağmalar başlasın, ancak bu sayede Medine'de vatan tutabiliriz diyor bu Yahudi. Ve hemen bir delikanlıyı vazifelendiriyorlar. Diyorlar ki, belagatlı ve şiirleri, manzumeleri çok iyi bilen bir Yahudi delikanlısını vazifelendiriyorlar. Sen diyorlar, gideceksin o İslam kardeşliği çemberi içerisinde samimi samimi oturan Evs ve Hazreç kabilesinin Müslümanların arasına gireceksin ve eskiden nasıl birbirlerine düşman olduklarını, cahiliye devrinde nasıl birbirlerini öldürdüklerini, Evs kabilesi Hazreç'ten daha mühim ve kuvvetli olduğunu, Hazreç'in Evs'ten daha kuvvetli olduğunu şiirler okuyacaksın, beyitler söyleyeceksin, manzumeler söyleyeceksin, onları birbirine kızıştıracaksın. O ona bağıracak, o ona bağıracak, silahlara sarılıp birbirini yiyecekler, Muhammed'in kurduğu ve tesis ettiği kardeşliği parçalayacak diyorlar. Delikanlı vazifeleniyor, gidip aralarına giriyor. Aynen İslam tarihinde. Aralarına giriyor, başlıyor şimdi Müslüman olmadan evvelki hayatlarını anlatmaya. Siz şöyleydiniz diyor, Evs kabilesi böyleydi, Hazret size şöyle küfretmişti, siz Hazret korkaksınız, ahmaksınız, aptalsınız filan diye şiirler okuyunca birdenbire etraf elektrikleniyor, o Yahudinin sözüne aldanıyorlar, inanıyorlar, birbirine birdenbire hırtlaklara sarılmaya başlıyorlar hemen orada. Bir hadise patlak veriyor. Hemen silahlanıyorlar, kılıçlanıyorlar, kalkanlanıyorlar. Birbirlerine girecekleri noktada küfürler, kızgınlıklar, düşmanlıklar, eski cahiliye devrinin bütün rezaletleri hortlamaya başlar başlamaz, birdenbire Rasûl-i Zişan'a haber gidiyor. Bakın şimdi. فَبَلَغَ ذَٰلِكَ رَسُولَ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem tefsiri razide, tefsiri kebirde çok güzel meseleyi anlatmış Arapça. فَبَلَغَ ذَٰلِكَ bu hadise Peygamber-i Zişan Rasûlullah aleyhissalâtu vesselâm'a kavuştu bu haber diyor. Kavuştu. فَخَرَجَ اِلَيْهِمْ فِي مَنْ مَعْهُ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ Allah Resulü de bu hadiseyi duyar duymaz fevkalade müteessir oldu. Fevkalade teessür içinde kaldı. Yanına muhacirlerin büyüklerini, Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ı, Hazreti Ömer'ül Faruk'u, Hazreti Osman-ı Zinnureyn'i, Hazreti Ali'ül Murtaza'yı yanına aldı. Doğru o kavgayı başlatmış bulunan Medineli Müslümanların Evs ve Hazret kabilesi Müslümanların karşısına çıktı Resulullah. Aman ya Rabbi. Hatta cahum yanlarına geldi Allah'ın Resulü. Fekale şöyle buyurdular. Allah Resulü hüngür hüngür ağlıyordu hadisenin karşısında. Kurduğu İslam kardeşliği bir Yahudi fitnesiyle paramparça edilmek isteniyordu. Kundaklanmak isteniyordu, yıkılmak isteniyordu, İslam'ın ufku karartılmak isteniyordu. Ya maşaral müslimin, Efendimiz böyle başlıyor. Ey Müslüman topluluğu, ey Müslümanlar topluluğu, ya maşaral müslimin. Eterci'ûne ilâ ahvâlil cahiliye. Siz Müslüman olmadan evvelki cahiliye ahvaline ve cahiliye adetlerine tekrar geri mi dönüyorsunuz? Geri mi dönüyorsunuz? Eterci'ûne, oraya mı müracaat ediyorsunuz? O zaman çünkü hemen burada bir geçmişlerine bir nazar edelim. Evs ve Hazreç kabilesi aynı anadan babadan gelen iki kabile, iki kardeşin kabilesi aşireti olduğu halde birbirlerini yiyorlardı ve Resulullah İslam kardeşliğini ortaya koyuncaya kadar bu iki kabile arasında 120 seneden beri devam eden kan davası vardı. 120 sene kan davası. O birisi ondan öldürüyor, onlar öbüründen öldürüyor, yağma ediyorlar, kız kaçırıyorlar, öldürüyorlar, kırıyorlar. Hasılı bu iki kabile birbirini çatır çatır kemiriyor. 120 senedir devam ediyor kan davaları. Kıyametleri böyle devam ediyor. Yahudiler de bu iki kabilenin kavgasından istifade ediyorlar. Onlara silah satıyorlar, kılıç satıyorlar, kalkan satıyorlar, malzeme veriyorlar, faiz veriyorlar, faiz alıyorlar. O Müslümanları, Müslüman diyorum, o zavallı cahiliye devrindeki kabileleri içten içe sömürüp mahvediyorlar. Şimdi öyle değil mi? Bir tarafıyla Amerika, bir tarafıyla Rusya, dünyanın böyle küçük zannettikleri, geri kalmış, fakir makir diye sanayileşememiş, fabrika kuramamış, uçak yapamıyor, silah yapamıyor, zavallı zannettiği Orta Doğu'nun milletlerini, Afrika'nın milletlerini birbirine çarpıştırıyorlar, çarpıştırıyorlar. Bir tarafı Rusya silah satıyor, bir tarafı Amerika silah satıyor, böylece hainler dünyayı sömürüyor. Yahudi nizamı bu. Dünyayı sömürüyorlar. Buna alet olmak korkunç bir şeydir. İşte Resul-i Zişanımız İslam kardeşliğini ortaya koyunca bu 120 senelik kin ve intikam kayboldu. İslamlık geldi, insanlık geldi, anlaştılar, koklaştılar, kardeş oldular. Dava bitmiş idi ama Yahudi başlatıyor şimdi. Sonra siz eski halinizde cahiliye devrine mi dönüyorsunuz diye söze başlıyor Allah'ın Resulü. وَاَنَا بَيْنَ اَظْهَرِكُمْ Hem siz bu kavgayı yaparken ben sizin aranızda olduğum halde mi bu kavgayı yapıyorsunuz? Ben ben Allah'ın Resulü olarak daha içinizdeyim, daha yanınızdayım, daha yanınızdayken mi bunu yapıyorsunuz diyor. Ve hüngür hüngür Allah'ın Resulü ağlıyor. Daha sizin içinizde ve aranızdayken mi eski cahiliye adetlerine dönüyorsunuz buyuruyorlar. وَقَدْ اَكْرَمَكُمُ اللّٰهُ بِالْاِسْلَامِ Allah sizi Müslüman yapmak suretiyle, size İslam'ı nasip etmek suretiyle size en büyük ikramını yapmıştır. Müslüman olmaktan daha büyük nimet ve kardeşlik var mıdır? Buyuruyor. وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Kalplerinizi te'lif etmiştir. Kalbinizdeki kin ve düşmanlığı kaldırmış, yerine muhabbet, hürmet, saygı koymuştur Cenab-ı Hak. Böyle anlatınca, böyle söyleyince Resul-i Zişanımızın mübarek yüzünde pırıl pırıl gözyaşlarını görünce fe'arafel kavm, oradaki topluluk bu işi anladı, meseleyi kavradılar. Kavradılar ki inne zalike min amelis şeytan ve min keyfil yahudi. Bu Yahudilerin bir hilesidir, şeytanın bir tuzağı, tuzağıdır. Bunu anladılar. فَاَلْكَوُ السِّلَاهَا Silahları bıraktılar. Silahları bıraktılar. مِنْ اَيْد۪يهِمْ Ellerindeki silahları bıraktılar. وَبَكَوُ Hüngür hüngür hepsi ağlamaya başladı. Aman ya Resulallah, anlayamadık. Aman ya Resulallah, birdenbire kavrayamadık. Aman ya Resulallah, Yahudiler bizi aldattı. Aman ya Resulallah, bizi hoş gör, bizi affet diye hepsi Resulullah'ın ellerine sarıp terbekar oldular derhal. Kavgayı bıraktılar. وَعَانَكَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا Birbirlerinin boynuna sarıldılar. Demin 5 dakika evvel birbirinin gırtlağını sıkanlar وَعَانَكَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا diyor kitaplarda. Birbirlerinin boynuna sarılmaya başladılar. Affedersin kardeşim, beni affet. Bir anda gaflet ettik, Yahudi'ye aldandık diye sarmaş dolaş oldular tekrar. Sümmen sarafu ma Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Allah'ın Resulü ile beraber hepsi kol kola doğru mescide namaz kılmaya gittiler diyor kitap. Bu şekilde bu büyük tehlike atlatıldı. Bu hadisenin arkasından şu ayet geldi. Ayet nazil oluyor, dikkat ediniz. Semavattan Cibril-i Emin vasıtasıyla kalbi paki Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselama ayet nazil oluyor. Bakınız. Ya eyyühellezine amenu. Ey müminler, ey Müslümanlar. Ne tatlı bir hitaptır bu ya Rabbi. Ey müminler. اِنْ تُطِيعُوا فَر۪يقًا مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابِ Kendilerine kitap verilen Yahudilere ve Hristiyanlara eğer itaat ederseniz, اِنْ تُطِيعُوا eğer itaat ederseniz, onlara boyun eğerseniz, onların sözlerine aldanırsanız, onların tahriklerine ve tehdidlerine kapılırsanız, onların adetlerine, geleneklerine, göreneklerine rağbet ederseniz, onların yılbaşı şenliklerine aldanırsanız, onların hayat şekillerine kapılırsanız, onların karıları kızları gibi çırçıplak olursanız, onların karıları gibi tırnaklarınızı ve dudaklarınızı boyalarsanız, onların avratları gibi kot pantolon giyerseniz, onlar gibi sokak sokak soyunursanız, يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ Siz o ilfaller ve onların aldatmaları sonucunda imandan sonra kafir olarak cehenneme dönersiniz buyuruyor Resulullah Rabbil Alemin. Cehenneme dönersiniz, kafir olursunuz. يَرُدُّوكُمْ Sizi çevirirler, sizi merdud ederler. بَعْدَ اِيمَانِكُمْ İmanınızdan sonra kafirin, kafir haline sokarlar sizi. Kendi şekillerine sokarlar. Boyun bükmeyiniz diyor. Onların sözüne aldanmayınız. Hani aldanmışlardı da İslam kardeşliğini parçalamışlardı bir an gafletle. Ayet geliyor derhal peşinden. Şimdi soruyorum. Bütün Müslümanların vicdanlarına ve bütün Türkiye'deki Müslümanlara soruyorum. Sade burada değil tabi. Buradaki cemaatimi tenzih ediyorum. Allah'ın lütfuyla buradaki bizi dinleyen müminle Müslümanlar katiyen bu gece, katiyen bu gece yılbaşı gecesi yapmayacaklar, hindiyi evlerine sokmayacaklar, hususi yılbaşı sofrası tertip etmeyecekler, katiyen poker, içki gibi şeylere bir izinle ulaşmayacaklardır. Ancak şunu sormak istiyorum, bu memlekette hür ve demokratik bir nizam diyorlar. Herkes serbest güya, herkes serbest. Bu serbestlik içerisinde hiçbir kanun, hiçbir madde, hakim, savcı var mı? Var mı ki, ey Türkiye'deki Müslümanlar, yılbaşı gecesinde evinize bir hindi alacaksınız, o hindiyi kızartıp sofranıza getireceksiniz, viskiyi, şarabı, rakıyı temin edeceksiniz, sabaha kadar Hristiyanlar gibi yılbaşı gecesi yapacaksınız, mecbursunuz diye hiçbir zorlayan bir kanun var mıdır? Yoktur memlekette. Niye öyle yapıyor bu Müslümanlar? Mecbur musun bunu yapmaya? Yılbaşı tarihini bir tebrik kartıyla yeni yılınızı tebrik ederim, yeni yılınızı kutlarım diye yeni yılı, bu Hristiyani, bu miladi 79 yılını tebrik edeceksiniz diye bir kanun, bir hakim var mı? Yok, niye tebrik ediyorsun? Bir kanun, bir madde var mıdır ki çamlardan, ormanlardan çam ağacını keseceksin, getirip dükkanına, vitrinine, evine bu çam ağacını sokacaksın, Noel bayramı yapacaksın diye bir kanun ve madde var mıdır? Yoktur, yoktur, yoktur. Öyleyse bu İstanbul sokaklarında Müslümanım diyenlerin mahallesinde, Müslümanım diyenlerin caddesinde bundan birkaç ay evvel bir tane hindi görünmezken neden şimdi sokak sokak hindiler ve hayvanlar dolaşıyor? Niçin? Bu millet mi Hristiyan mı olmuştur? Bu millet İslam'dan geri mi dönmüşlerdir? Bir kanun yok, bizi kimse zorlayamaz. Yılbaşı gecesi oynayacaksın, eğleneceksin, dans edeceksin, şarap içeceksin, hindi yiyeceksin diye beni kimse zorlayamaz memlekette. Kimse hükmedemez. Demek ki burada korkunç bir zafiyet var. Müslümanım diyenler kendileri boyun büküyorlar, kendileri alçalıyorlar, kendileri Hristiyanlara aşağılık duygusuyla onlara itaat etmeye başlıyorlar. Yoksa zorlayan yok. Kanunlara bahane bulmayınız. Var mı zorlayan? Bakın Cenab-ı Hak ne diyor? İn tuti'u, eğer itaat ederseniz, boyun bükerseniz, aldanırsanız, kapılırsanız, medeniyettir, modernizmdir, Avrupa iyiliktir, Amerikanizmdir, falandır, filandır diye aldanırsanız sizi imanınızdan geri koyup kafir yaparlar diyor Allah-u Teala. Yıkılırsınız, hiçbir milliyetiniz kalmaz, hiçbir imanınız kalmaz diyor Cenab-ı Hak. Evvela imanınız mahvolur diyor Kur'an-ı Kerim. Zorlayan yok kardeşim. Çam ağacını kes de getir evine, vitrinine, dükkanına sok diye bir kanun var mı ya? Var mı böyle bir şey? Niye getiriyorlar bunlar? Demek ki kafası, kalıbı ruhen kölev adam, ruhen alçalmış, ruhi bir bunalım geçiriyor. Avrupa'yı efendi kabul ediyor, kendisini köle kabul ediyor. Taklit, özenti. Geçen sene yılbaşında Almanya'daydım. Şu günlerde vazifeli gitmiştim, din görevlisi. Ve şehir şehir işçi kardeşlerimiz gezdirdiler. Yılbaşı gecelerinde hiç yatmadık, dolaştık her tarafa. Aman ya Rabbi, o Almanya'da şehirlerin caddeleri cadde cadde, gecenin yarısı oldu mu saat 12'den sonra öyle şimşekler, öyle pişekler, mantarlar, eğlenceler, şarap şişeleri o caddelere içki kokusuna kimse giremiyor. Evlerde kokteyl partileri, efendim salonlarda, sinemalarda, evlerde bir takım toplantı yerlerinde balolar, partiler, danslar, pokerler, kumarlar, fuhuşlar, zinalar, şaraplar, acayip bin bir rezaletler tertipleniyor ve meydanlarda, caddelerde, parklarda, panayırlarda, çarşılarda, köşelerde, bucaklarda, her tarafta kocaman çam ağaçları dikiliyor. Kökünden kesiyor ormanda çamı, getirip dikiyor. İtikadına göre şam ağacını nerede görürse Hazreti İsa haşa oraya nazil oluyor. İtikatları bu. Ama ahmak, ama aptal. Değil mi Hristiyanlar bunu yapıyor? Ama sen Hristiyan değilsin. Ben Müslümanım diyorsun. Neden bunu yapıyorsun öyleyse? Niçin yapıyorsun? Kanun da yok soruluyor, soruluyor diyesin. Mecburuz efendim, devlet soruluyor. Yok öyle bir şey. Niye yapıyorsunuz öyleyse? Niçin yapıyorlar? Sormak lazım. Bunların akıllarına sormak lazım. Ve açıklama yapıyorum. Kimseye sataştığımız yok ama akıllarını işletmeyi davet ediyorum. Akıllarına bir işletme, bir hareket. Dini ve milli tarihinde yılbaşı gecesi eğlencesi diye bir şey var mı? Var mı kardeşim? Niye yapıyorsun öyleyse? Aklını çalıştıracaksın. Evet. Bu şekilde itaat ederseniz yıkılırsınız diyor Kur'an-ı Kerim. Bakın. يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ كَافِر۪ينَ İmanınızı elinizden alırlar da sizi kafir yaparlar. Allah'ın hükmü. Şimdi soruyorum, bütün Türkiye'deki Müslümanların vicdanına soruyorum. Yıllardır Avrupalıya özendik, özendik, özendik. Avrupalılar gibi yaşayışımızı, Avrupalılar gibi giyinişimizi, Avrupalılar gibi her şeyimizi planladık. Onlar gibi düşünmeye, onlar gibi dans etmeye, onlar gibi zevk etmeye, onlar gibi arabaya binmeye, onlar gibi her şey. Peki bu neticede şimdi tarihin sorusunu soruyorum, tarihin. Bunca Avrupa'ya özendiniz, bezendiniz, benzediniz, onlar gibi yaşamanın, yemenin, konfor, israf, lüks, yaşayış, mobilyalar, manzaralar, çarşılar, caddeler, isimler, levhalar, floristan lambalarla Avrupa'yı isimler, Niagara bilmem ne isimler. Avrupa'ya benzedin, benzedin, benzedin. Sonra Avrupa seni sevdi mi? Avrupa seni sevdi mi? Halen seni seviyor mu? Seni borcundan kurtarıyor mu? Aferin Türkiye, sen aynen benim gibi oldun, ben seni seviyorum. Al sana şu kadar para, al sana iş, al sana imkan diyor mu? Beni seviyor mu? Sevmiyor kardeşim. İşte manzara meydanda, bir Kıbrıs harekatında işin içinde Yunanistan vardır diye, Hristiyan Yunanistan, Helenistik devrimlerin ta Yunan mitolojisinden beri, Aristolardan, Eflatunlardan gelen Yunan milleti bulunuyor diye bütün Avrupa, bütün Amerika, Hristiyan Yunanistan'ı tuttu, Türkiye yaptı. Bunu görmediler mi yani? Kıbrıs davasında gördünüz ki, gördüler ki bütün Avrupa Yunanistan'ı tuttu, Türkiye yaptı. Hani bizi Avrupa sevecekti? Hani bizi kendisinden kabul edecekti? Etmedi, tutmadı, sevmiyor. Halen Avrupa, vallahi Türkiye'yi sevmiyor. Sen istediğin kadar benze, sen istediğin kadar onların dansını al, cazını al, huşunu al, ojesini al, keyfini al, zevkini al, benze. İstediğin kadar çırpın, seni sevmiyor. Sevmiyor kardeşim. Niye hala anlayamadın? Bak yeri dukun, sizi reddediyor, geri çeviriyor bizi. Bizi geri çeviriyor. Ne ibretler ya Rabbi, ne ibretler. Ama inşallah anlayacağız. Hadiseler çok şey anlatıyor bize elhamdülillah. Hadiseler şimşek gibi parlıyor. Ve inşallah hani gökyüzünde yıldırımlar, fırtınalar, sarnaklar, sonra bulutlar, kara kara bulutlar, arkasından yıldırımlar düşer de ondan sonra hırıl hırıl rahmet yağmur, rahmet damlaları, yağmurlar yağar ya, inşallah bu bombalar, patlamalar, anarşiler, velvelerden sonra İslam'ın rahmeti, Muhammed Mustafa'nın yağmuru gelecektir, gelecektir. Gelecektir, göreceksin inşallah. Ümit var olunuz, istikbalin en gür sedası İslam'ın sedası olacaktır. Ümit var olunuz. Evet, şimdi hemen arkasından Kur'an-ı Kerim şöyle sesleniyor. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَاَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللّٰهِ Ey müminler ne yapıyorsunuz? Bakınız ne kadar Cenab-ı Hak hayretle soruyor tabi. Bizim hayretimizin mucib olduğu için Allah'ın hayreti olmaz. Allah hayret etmez tabi haşa. Biz mucibi hayretiz. Keyfe, nasıl? küfürüyle nasıl küfre dönüyorsunuz? Nasıl onlara benzemeye, onlara özenmeye çalışıyorsunuz? Nasıl onlara aldanıyorsunuz ki? وَاَمْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ اَيَاكُ اللّٰهِ Allah'ın ayetleri, Kur'an-ı Kerim'in ayetleri size okunup duruyor, ezan okunuyor, Kur'an okunuyor. Nasıl böyle Kur'an okunduğu müddetçe siz nasıl onlara aldanıyorsunuz? Şu ayet-i kerimeyi görüyor musunuz? Sanki şimdi nazil olmuş gibi. Şimdi nazil olmuş gibi. وَفِيْكُمْ رَسُولُ Allah'ın Resulü de aranızda olduğu halde, şimdi Allah'ın Resulü, onun hadis-i şerifleri aramızda, Allah Resulü'nün sünneti aramızda, onun sünneti, onun ehadisi aramızda olduğu halde nasıl da onların yoluna düşüyorsunuz? وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللّٰهِ Kim Allah'ın dinine sımsıkı sarılırsa, فَكَدْ هُدِيَ اِلَى صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ Sırat-ı müstakime hidayet edilmiş olanlar, doğru yola, hak yola sevk edilmiş olanlar ancak Allah'ın dinine sarılanlar olacaklar. Başkası değil diyor Kur'an-ı Kerim. Devam ediyoruz. Ya eyyühellezine amenu. Yine geldi o tatlı ayet. Ey müminler! Ey müminler! İttekullâhe hakka tukatihi. Allah-u Teala'dan nasıl korkulması icap ediyorsa o şekilde korkunuz, ittika ediniz. İttekullâhe hakka tukatihi. Allah-u Teala'dan nasıl korkulması icap ediyorsa, bunun işin aslı neyse, layıkı vecihiyle Allah'tan sakınınız, Allah'tan utanınız, Allah'tan korkunuz diyor Kur'an-ı Kerim. Devam ediyoruz. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Sakın ha sakın! Dikkat edin, tedbir alın, gayret edin, Müslüman olarak ölmeye çalışın. Eğer Hristiyanlara, eğer Yahudilere aldanırsanız, hayatınızı, düşünce nizamınızı, fikrinizi ve felsefenizi, eğitim sistemlerinizi Avrupa'nın Hristiyan geleneklerine göre ayarlarsanız, Müslüman olarak ölemezsiniz, yeryüzüne Müslüman gelirsiniz de, yeryüzünden giderken kafir olarak gidersiniz diyor Kur'an-ı Kerim. Tehlike var burada. وَلَا تَمُوتُنَّ Sakın ölmeyiniz illa ancak وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Müslüman olarak ölmeye çalışınız, Müslüman olarak kalmaya çalışınız, Müslüman yaşamaya çalışınız, İslam'ı yaşamanın gayretini gösteriniz. Çünkü aziz kardeşlerim, bakınız bu ayet-i kerimenin tefsirinde Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyuruyor ki يُبْعَسُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ Her insan ne şekilde ölmüşse o şekilde dirilecek, mezardan kalkacak. Dikkatinizi istirham ediyorum. Ne şekilde ölmüşse, hangi hayat tarzı içinde ölmüşse, hayat şekline göre Avrupa gibi yaşıyor adam, elinde Allah'a secde etmiyor adam, ismi Müslüman, nüfus kağıdında Müslüman ama Hristiyanlar gibi yılbaşı gecesinde tepinip duruyor, şarap içiyor, elinde bir seccade yok herifin, köşkü var, lüks apartmanı var, villası var, yalısı var, fakat evinde seccadesi, alnında secdesi, kalbinde imanı yok evin. Modern bir aile, sosyete bir aile ama elinde Kur'an'dan nasibi yok, vicdanında imandan, İslam'dan nasibi yok, alnı secdeye gelmemiş, ancak öldüğü zaman cenazesi musalla taşına gelmiş, İslam'dan hiçbir payı yok bu adamın. Böyle bir adam ne hal üzere ölmüşse, hangi yaşama şekline göre ölmüşse, mezarından kalkarken o şekilde kalkacak diyor Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam. Bakınız, sık sık Resul-i Zişanımızın mübarek ismini söylüyorum ki salavat okuyalım da onun ruhaniyetinden haberdar olalım. Ve cemiyetimize, halkamıza ruhaniyet-i Muhammediye yağmur gibi yağsın diye bu gayeye söylüyorum. Bilesiniz ki nerede salavat okunuyorsa, nerede Allahümme salli okunuyorsa, nerede es-salatu ve-selamu diye okunuyorsa, ruhu Muhammed Mustafa derhal ondan vallahi haberdar olur. Hemen haber olur Resulullah. Vazifeli melekler tarafından. Efendiler, şimdi bu şekilde, bu noktada Allah Resulü'nün ruhaniyetini celp etmek için, onu çekmek için, onu elde etmek için sık sık okuyacağız tabii. Mezardan o şekilde kalkacaklar diyor. El müezzinu yud'asu bitte'zini ve sekeranu yud'asu bil kadehi. Allah Allah! Resulullah buyuruyor ki, müezzin, Müslümanları camiye, gayrimüslimleri İslam'a davet eden minarelerde, yüksek yerlerde, insanları İslam'a çağıran müezzinler yok mu? Müezzin, ne güzel bir makamdır. Eğer o müezzin ihlaslıysa, eğer o müezzin imanlı, vicdanlı, ihlaslıysa, o müezzinlik sıfatını kirletmiyor, körletmiyorsa, bilsin ki o müezzin kıyamet sabahı mezarından kalkarken ezan okuya okuya Allahu Ekber diye kalkacak durmasın. O hal üzere öldü, öyle kalkacak. وَالسَّكَرَانُ يُبَعْسُ بِالْكَدَهِ. Hayatında içki içenler, evine alkol götürenler, yılbaşıdır falandır, Avrupa'dır, modernizmdir, sosyeteye özeniyor, falancaya aldanıyor, şöyle yapıyor. Evinde içki kullananlar, içki içenler, tevbe etmeden ölenler. İçki içer de adam tevbe eder. Tevbe etti mi kurtulmuş. Allah sormadım ben bir şey. İçki içer, günah işler. Haramları yapar, günah işler. Ama İslam'ın tevbe kapısı açıktır. Ya Rabbi ben bu günahtan dönüyorum, pişmanlık duyuyorum, beni affet deyip tevbe ederse Allah onu affeder, hiçbir günahını bırakmaz. İslam'ın bu kapısı açıktır. Kimse tevbe kapısını kapatamaz. Ama Hristiyanlarda kimse böyle tevbe edemez ha. Kimse günahlarından kendi kendine kurtulamaz. Geçen sene yine kiliseyi geziyoruz. Daha evvel de söylemişimdir. Bu mevzuyu sordum. Genç bir papaz. Genç, şeytani, zeki bir papaz. Dedim ki, siz günahlarınızdan nasıl kurtuluyorsunuz? Bir Hristiyan insan günahından kurtulmak istese kendi kendine kurtulabilir mi? Hayır dedi. Kitaplarınızda okuyoruz ki dedim, mutlaka bir papaz lazım. Bir papazın vasıtasıyla ancak günahından kurtulabilir Hristiyan. Papaz olmazsa, aracı, vasıta olmazsa Hristiyan kendi günahından kurtulamaz. Böyle yazıyor kitaplarınız, doğru mu dedim papaza? Evet efendim dedi. Bizim dedi, günah çıkartma endülüjans diye bir sistemimiz vardır. Buyurun size gezdirip göstereyim dedi bana. Gittik kilisede, bir kenarda oymalı ağaçlardan, ceviz ağacından bir kulübe yapmışlar. İki basamaklı bir kulübe. En yüksekteki basamağa papaz oturuyor, en alttaki basamağa da Hristiyan günahkar adam geliyor. Kadın veya erkek, günahkar Hristiyan geliyor. O birinci basamağa dizlerini dayıyor, böyle çöküyor yere, başından geçen bütün günahları itiraf ediyor. Şunu yaptım, böyle yaptım, adam öldürdüm, zina ettim sayıyor. Ondan sonra papaz da, ben de seni Allah namına günahlarını affettim diyor, o zaman affolmuş oluyor. Günah çıkartma budur. Halen vallahi böyle yapıyorlar. Papaz böyle yapmazsa günahından kurtulamıyor Hristiyan. Endülüjans, bütün kitaplarda var, kimin kere de bilir. İslam'da böyle bir şey yok. İslam'da bir günahkar Müslüman ellerini açar da sabahın fecrinde, gecenin karanlığında, tenha bir köşede ellerini açar da ya Rabbi beni affet, ben içki içmek günahını irtikab ettim, ben haram işledim, beni affet derse اَتَّائِبُ مِنَ الزَّنِّ كَمَنْ لَا زَنْبَلَ. Bu Müslüman ben derhal Allah'ın affına uğrar, hiç hayatında günah işlememiş gibi çocuk gibi tertemiz olur İslamiye. Vasıta yoktur İslam'da. Hiçbir aracı kabul etmez. Kimse kimseyi cennete sokamaz. Kimse kimseyi cehenneme sokamaz. İslamiyet ne büyük vicdanlara, vicdanlara ne muazzam bir hakikat getiriyor, insanlık getiriyor, hürriyet getiriyor, bir genişlik getiriyor. O bakımdan mezarından içki içen adam kalkarken tevbe etmemiş, o günahla, içkiyle, o isyanla ölüp gitmiş olan adam, Allah Resulü buyuruyor ki, es-sekeranu, sarhoşlar, içki kullanan insanlar, eğer tevbe etmeden ölmüşlerse, mezardan kalkarken vallahi şarap şişesiyle beraber kalkacaklar. Yolacak. Bak, وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Müslüman olarak ölmeye çalışın. Müslüman kalmanın, Müslüman yaşamanın, İslam hayatını yaşamanın tedbirini alın. Yılbaşı geliyor diye sokak sokak hindi sürüleriyle dolaşılırsa Müslüman kalınmaz memlekette. Çam ağaçları kesilir, meydanlara, dükkanlara, cisimlere sokulursa İslam kalmaz o memlekette. Kardeşlik kalmaz. İşte aziz kardeşlerim, ayet-i kerime böyle ifade ediyor. Devam ediyor şimdi Allah-u Teala. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Öyleyse ey müminler, Müslüman kalmanın yolu nedir biliyor musunuz? Allah-u Teala'nın ayetleri arasında bir insicam var. İnsicam, inşirah var, birisi öbürü şerh ediyor. Şerh ediyor. Müslüman kalmak istiyor musunuz? Öyleyse وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Cemiyet halinde, cemaat halinde topluca Allah'ın ipine, Allah'ın Kur'an'ına pazarlıksız sarılın diyor Allah'ın ayeti. Pazarlıksız sarılacaksın Kur'an'a. Kur'an-ı Kerim'e Allah-u Teala Allah'ın ipi, ip tabir ediyor. Ama ya Rabbi ne muazzam bir temsildir bu. Hani efendiler, şimdi bir insan kuyuya düşer ya, hasbelkader bir insan şöyle 15-20 metre derinlikteki bir kuyuya düşerse ne olur? O kuyuya düşmüş olan adamı kurtarmak için bir ip atarsınız, o ipe sarılır, adamı çekersiniz, kurtarırsınız. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ey ümmeti Muhammed aleyhissalatü vesselam, siz de hayatınızda birçok kuyulara düşersiniz. Yahudilerin kazdığı kuyu var, Hristiyanların kazdığı kuyu var, komünistlerin kazdığı kuyu var, anarşizmin kazdığı kuyular var, sapıklığın kuyuları, dalaletlerin kuyuları, Avrupa'nın kazdığı kuyu var, Amerika'nın kazdığı kuyular var. Bu kuyulara düşebilirsiniz, uçurumun kenarına gelebilirsiniz. Ümidinizi kesmeyin, Kur'an'a sarılın, hemen kurtulursunuz diyor Allah-u Teala. Bakın teşbihe bakın. Kur'an'a sarılın. Hiç kimseye değil, Kur'an'a. Bu millet Kur'an'a sarılsaydı zaten bu badirelere, bu kuyulara düşmeyecekti zaten. Bütün felaket oradan geliyor. Kur'an'ı zaten unutturmaya çalıştırdılar. Efendiler bu noktaya gelmişken tarihten bir hadiseyi nakletmeden geçmeyeceğim. Bakın tarihten bahsediyorum. Bütün kitaplarda var yine. Burada ne konuşuyorsam buradaki mevzuları en büyük resmi makamlarda dahi konuşmanın bütün kanıtlarına, vesikalarına sahibiz elhamdülillah. Elimize şu Kur'an-ı Kerim'i aldık mı, her tarafa gireriz, kimse önümüze geçemez elhamdülillah. Kur'an var elimizde, hükümler var. Efendiler, İngiltere diye bir yer var biliyorsunuz. İngilizler eskiden dünyayı en çok sömüren İngiltere'ydi. Hindistan ona bağlıydı, Pakistan ona bağlıydı, Afganistan ona bağlıydı, Orta Doğu ona bütün dünyayı sömüren Afrika'nın çoğu ona İngiliz sömürgeciliği, İngiliz emperyalizmi. Mısır'ı işgal etmişti, Mekke'yi Medine'yi işgal etmişti, Arapları, her tarafı İngiliz emperyalizmi uzun zaman İslam alemini ilim ilim inletmişti kabir. Şimdi Mısır'ı istila ediyor, Mısır'ı işgal ediyor İngilizler. Mısır buradaki Müslümanlar müthiş direniyor. Ne türlü askeri birlik gönderirse İngilizler muvaffak olamıyor Mısır'da. Müslümanlar direniyor, direniyor, direniyor ve bir türlü İngiltere, İngilizler istila edemiyor. Emperyalizmini yemektiremiyor. Derhal parlamento toplanıyor. Dikkatinizi rica edeceğim. Tarihi bir hadise. Derhal parlamento, İngiliz, meşhur İngiliz parlamentosu milletvekilleri Lordlar Kamarası toplantı yapıyor. Ve o zamanki kraliçe, kraliçe Victoria, meşhur kraliçe. O zamanki başbakan Gladstone. Gladstone namında müthiş bir başbakan, İngiliz başbakanı. Meclisi topluyor bütün milletvekillerini, kürsüye çıkıyor, Mısır'ın işgaliyle alakalı açıklama yapacak. Askeri harekatı değerlendirecek. Aynen vallahi şu açıklamayı yapıyor, bütün kitaplarda var bu kayıt. Diyor ki, Mısır'ın üzerine ne kadar askeri birlik gönderdiysek, ne kadar adamlarımızı gönderdiysek muvaffak olamadılar. Geri döndüler, başaramadık. Ama ey milletvekilleri, ümitsiz olmayın diyor teker teker hepsine. Burada görüşlerinizi aldım diyor, fikirlerinizi, mütalaanızı aldım. Fakat ümitsiz olmayınız, öyle bir yol buldum ki onlara. Öyle bir çare getiriyorum ki, bu çareyi tatbik ettiğiniz zaman, değil Mısır'ı, bütün Müslüman ülkeleri sömürge haline getireceğiz diyor. Ve hemen çekmecenin altından, meclis kürsüsünün çekmecesinden bir kitap çıkarıyor, kitabı aynen şöyle kaldırıyor Platon, başbakan. Diyor ki, şu kitabı görüyor musunuz diyor, görüyoruz diyor. Bunun adına Glorious Kur'an, yani Kur'an-ı Kerim denir. Bu Kur'an'ı Müslümanların elinden almadıkça vallahi muvaffak olamayız diyor. Başbakan Glorious Kur'an'dır bu. Ama şimdi bir metot uygulayacağız diyor. Öyle bir kültür, kültür emperyalizmi, kültür yoluyla ilim, felsefe, fikir, medeniyettir, Avrupalıktır, Avrupacılıktır, çağdaş medeniyettir diye kelimelerle, sistemlerle Müslümanları oyalayacağız, modellerle, modalarla oyalayacağız, Müslümanları Kur'an'dan koparacağız, Kur'an ile Müslümanların arasını uçurum gibi açacağız, Kur'an'ı tanımaz hale gelecekler, Kur'an'ı okuyamaz hale gelecekler, o zaman bütün İslam alemini sömürge haline getireceğiz diyor Kur'an. Ya bunu başardılar diyorsunuz. Bakınız Allah-u Teala buyuruyor ki وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا. Cemiyet halinde, öyle tek tek değil, ben kenara çekilirim İslam'ı yaşar bulmaz. Cemi'a, cemiyet halinde bir arada Allah'ın kitabı, Allah'ın Kur'an'ına, onun ipine sımsıkı sarılın. O kuyuya düşmüş insanı kurtarabileceğiniz gibi cemiyetler de Kur'an'la kurtulabilir diyor Allah-u Teala. وَلَا تَفَرَّكُوا. Bakın, o kadar sanki ayet-i kerime hemen şimdi nazil oluyor. وَلَا تَفَرَّكُوا. Teferruk demek, fırka fırka olmak. Parça parça olmak. Parçalanmayın, bölünmeyin, tefrikaya düşmeyin, siyasi çekişmelere uğramayın. Efendiler, o siyasi çekişmeler yüzünden değil midir ki babalar evlatlarına düşman oldu, kadınlar kocalarına düşman oldu, öğrenci hocasına düşman oldu, işçi patronuna düşman oldu, memleket birbirine düşman oldu, Maraş'ta kardeş kavgası peydahlandı ve bu siyasi çekişmeler ve bölünmeler düşmanlıklar sebebiyle değil midir ki Türkiye yok olmanın eşiğine geldi. وَلَا تَفَرَّقُوا. Fırka fırka olmayın, parçalanmayın, bölünmeyin, bir takım sloganlarla birbirine hücum etmeyin. Kurban olduğum Kur'an nasıl da hadiseyi ortaya koyuyor? Ve devam ediyor. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ. Allah'ın size verdiği nimetleri hatırlayınız, zikrediniz. Allah size ne kadar nimet verdi? Allah'ın nimetini bir kelimeyle hatırlamak efendim, bakın şimdi. Yeryüzünde insanların, hayvanların, bitkilerin, yeşil nebatların yaşaması için en fazla muhtaç oldukları madde nedir? Canlı mahlukatın, en başta insanların yaşamak için muhtaç oldukları en mühim madde nedir yeryüzünde? Cevabı gayet basit. Hava, hava, hava. Hava olmasa üç defa yaşayamaz. Ekmek ile su olmazsa yine yaşayamazsınız. Ama ekmeğiniz olmazsa, suyunuz olmazsa bugün tıbbın tespitine göre bir hafta yaşayabilirsiniz. Ama havanız olmazsa üç dakika bile yaşayamazsınız. Allah'ın en büyük nimeti havadır, görüyor musunuz? Fakat bunu anlamak lazım. Şimdi Allah'ın bu nimetini elde etmeyi, bu havayı o kadar kolay temin ediyoruz ki, görüyor musunuz? Havayı almak için para ödüyor musunuz? Bir bardak çay içmek için bir sürü para ödüyorsunuz. Ama her saniye burnunuzun dibinde teneffüs ettiğiniz havaya para ödüyor musunuz? Bakın Allah-u Teala ücretsiz vermiş bu havayı. Nimet bu. Gelin bu havayı kardeşe teneffüs edelim. Bakın eskisi gibi sokaklarda kimse gezemiyor. Sokaklara çıkıp da rahat rahat havayı teneffüs edemiyorsunuz. Niçin? Bir memleket havasız olamayacağı gibi bir memleket de Kur'ansız, İslamsız, imansız olamaz. İmanı kaldırdığınız zaman havayı kaldırmış olduğunuz gibi yaşanmaz hale geliyor. Sokağa çıkamazsınız, mülkiyetinize giremezsiniz, kapınızı açamazsınız, çocuğunuzdan emin olamazsınız, hayatınızdan emin olamazsınız. Hava ne kadar Allah'ın nimetiyse, İslam da iman da o kadar mühim bir nimettir. Bunlara çok havayı kirletmek, bakın şimdi Ankara'da hava kirleniyor. Bacalardan, kalorifer bacalarından çıkan dumanlar, arabaların egzozundan çıkan dumanlar, bilmem fabrikalar, atölyeler, kömürler, mazotlar, bilmem neler, Ankara'nın havasını kirletiyor, yaşanmaz hale geliyor. Hava kirlendiği zaman yaşayamıyorsun. Bir memleketin de dinine, imanına sataşılır, o memleketin imanı ve dini kirletilmek istenirse o memlekette anarşi çıkar, kimse yaşayamaz. Havanın kirletilmesi ne kadar mühim ve tehlikeliyse, bir milletin dinine, imanına sataşmak da aynı tehlikelidir. Bakınız, bunlar mühim meseleler bunlar. Allah'ın nimetlerini hatırlayınız. Efendiler, şu havaya bakınız. Burnunuzun dibinde teneffüs ediyorsunuz. Suyu aradığınız gibi kalksanız da hava almak için hani bir bakkala, bir uzağa gitseniz ölürdünüz. İhtiyaca binaen Cenab-ı Hak herkesin havasını burnunun dibine getirmiş. Bakın şu nimete hele. Niye bu nimetleri hatırlamıyoruz? Niye Allah'a şükretmiyoruz? Niye kavgaya, isyana düşüyoruz? Allah'ın dinini yaşayıp da dinin kardeş olmuyoruz? Ama dini kirletmeyeceksiniz. İmanın saffetini, sayfiyetini, tüm hakikatini gönüllere yerleştireceksiniz. Televizyon imanı anlatacak. Radyo imana hitap edecek. Memleketin nesil olsun. Şimdi sırası gelmişken artık bu kadar kavgalar, davalar, cinayetler işlenilir hale gelmişken artık devlet büyükleri uyanmalıdır. Mesul kişiler uyanmalıdır. Televizyonda her akşam 5 dakika dini ve ahlaki konuşmaya mutlaka yer ayrılmalıdır. Kardeşlik anlatılmalıdır. Televizyonda her akşam belli bir saat içerisinde bu milletin insanlarına İslam kardeşliği, ahlak, fazilet, iman, iman, iman anlatılmazsa hiçbir tedbir bu iş yönüne geçemeyecektir. Dinin hakikatini veriniz. Hani odanızın içerisinde hava kirlendiği zaman, hani evinizde, odanızda oturuyorsunuz da kalabalıksınız, hava kirleniyor. Oksijen miktarı azalıyor, karbondioksit miktarı çoğalıyor, orada hava kirlenmiş oluyor zannediyorum, kabul ediyorum. Hava kirlenince ne yaparsınız? Pencerenizi açarsınız, temiz hava gelir. Ey mesul kişiler! Artık memleketin havası kirlenmiştir. Televizyonda, radyo, Allahi aleykum. Allah'ın nimetlerini hatırlayın, isyan etmeyin, tefrikaya düşmeyin, bölünmeyin, memlekette siyasi çekişmelere uğramayın, parti kırtı kavgasına uğramayın, düşmanlarınız vardır, sizi mahir ve cizmiyorlar diyor Kur'an-ı Kerim. Ve mevzu devam ediyor, ayet-i kerime o kadar harika, o kadar dehşet ki, devam etmeyin çünkü bir saatimiz daha alır. Bunun devamını ve meselenin tevassuhunu yılbaşı ile alakalı Hazreti İsa Aleyhisselam'ın dünyaya gelişindeki mucizevi hayatı da inşallah haftaya anlatayım. Haftaya öğle namazından sonra yanlışlık yapmayasınız. Böylece biiznillah çalışalım, anlayalım, kanunlar, nizamlar dairesinde Allah'ın dini anlayalım, anlatalım inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi şuraya toplanan kadın erkek, bütün mümin kardeşlerimi cennet ve cemalinle tazif eyle. Şu günde, şu güneşli günde herkesin yılbaşı rezaletine kapıldığı, şehvetine, şöhretine aldandığı günde senin rızan için...